Koronavirusa eritasunaren memento juntan, Elizako zeremoniak ere aldatuak. Eman dezagun, Jean-Paul Martinon, zuk erramukari, jada gauza berezi bat egin duzu, erramuen benedikatze berezi bat. Bai, egia erran, bidartzen, badugu eta TVP-ren buruzagia, Michel Lamarque. Eta Michel Lamarquek galdatu dat zerbait behar baiten alzela dienden dako zen eta ez dute edizat joiten al, eta erramuak biskaz behinigatzeko ebe, bon, presen intzelen ez, zerbait itea. Behaz urte guziz bidarten emengo usaiak dira, erramiak benedikatzen ditugu a la Chapelle de la Madeleine, ha? Eta itxasoin ondoan, eta deku biziki polita ederra, eta behaz handik indut benigazionia, baina ez nuen neore aitzinean, salbu kamera da kameraman, eta bestenez, ala, eta bon, me telibestatik, hola, sartzen da etxetan, eta bon, entzundut ere, badilera, jende biziki kontent zilela, zerbait ukaitea egun hartaz beden. Hala, huai, Basko heldu zaukula, Baskoko ere berdin, jendeak ez biltzen alko elizetan, Baskoko, beraz, zer pentsatua duzue, nola eginen duzi? Ahalden bezala, eta guk hemen behaz berrize TVPI eta telebistan izanen da hortziare seinduz kurutze bide bat, sortzi minutaz hor, duela hiru urte asmatu ginuen du kurutze bide berri bat muntatzea edizan, aspaldian eroriak ziren eta zahartiak eta behaz kendu zituzten edizatik eta duela hiru urte bada artista batek lote garonetik, François Pelletiek, guretako hindu behaz tindatu af bide kurutze bat. Eta bide kurutze horrekin, gogoekin, eta izanen da zerbait behaz TVPI telebistan, hortzi alian. Bestenez, dienden dako, bon, haste guziz, nik jortzen dut letrat, diender, eta bon, konten dira, hola piskat parropiako berriak ukaitea, eta badakit, eta badela telebistan ere KTO eta Le Jour du Seigneur bada mesa telebistan, eta guk hemen tenore berean, nik tenore berean, behaz mesa emanen dut, elizan, hortz egun txaindua, celebrazione bat hortziade txainduan, eta Basko gaua jakoitzatxean eta jandian meza, behaz nik bakarrik edizan izanen niz. Jendiak ez dira sartzen alko? Ha, ez dira sartzen al, zen eta debekatia da. Diende eta bere txetan egon behar dira. Eta behaz, salbu emengo xerurak etoriko dira, bon, eliza askia ondia da, ez sobera urbil-urbilak izaiteko, baina izaila da, zen eta ez dugu dretxoik edizetan eta meza emaitea, zen eta normal da, normal da guk ere erresuma berean gira, eta ez badin bada posible beste gauzetan, ediz amaidean ere, bon, emaiten aldugu meza eta gero diende bere etxetik behatzen dute ere meza telebistan, eta bon, denak elgarrik ilan, hola, gure gogoetan eta gure otoitzetan elgarrik ilan gira. Me arguntz, enfin, arguntz, enfin, role da gauza hori, zen eta, enfin, lehena nik ez dut behine ikusi gauza hori, ediza, gendek, nahi baute joiten dira edo ez, mesat, baina elizak eta ez mesa emaitera, eta behaz hori, bada, ze, berezia da. Hala, urte berezia, bai, zinez, aurtengoa. Mil esker Jean-Paul Martinon, beraz, zure lekukotasuna emanik.